Ouais, ouais, ouais, au hasard. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Aha. Changement de fréquence. Yeah. Oh, na zongi boka e, tongo sanga na bino e, moto kola la te o na sakola e. Nga eko nyongo na moto te, na linga baninga lokola bandeko e, tata ya moninga tata nangayo, mama ya mpangi lokola e, baninga batwinga e mobobeo, pona salisaka bango e, nga kizonisa e. Nga inde yuma o, na boite. Moninga seka na yo, masumu azalaka moto ya mosolo, mbongo etambusaka ye moto, alingaka asomba moto lokola ye mokile beta ye matalaki ye, yango akoma boye ojele ngenge. Ngambo nini nga na mema, lisumu nini na sala, bona zongi mboka baboki ngae, bayoki ngae kaka e, ngae mwana kinye. Makile ina nzoto e, nga kizo disa e. Papie ya ofele, bole mbete mama e. Moko maka, bomo ninga yuma li kambote sitoye. Mokile zani bonga. Nga imandola lo banzo nzambe, muke na kredi ya banke veo. Susika kansuka ya mvula, muke futa mpako ya leta. Na ebi boko tongo na pusa kolo banga imangwa na e. Nyongo na moto teo, na kokufaniwa ya nyekese. Comprendre yo moko mon cher. Nga pena la kamoto. Thank you. de l'ambiance. À Loubou, toujours au Sicaro, chez Mougedo. Ah ah, oh ça. Yeah, yeah. Kanga mangwana e Oh na zangi mboka e tongo sanga na bino e moto alala teo na sakola ah Ngai konyango na motote na linga baninga lokola bandeko tata ya moninga tata na ngayo mama ya mpangi lokola e baninga bandunga e mbombeo pona salisa ka bango e na kiso disa e Nainga yuma o na boite Moninga seka na yo Masumu azalaka moto ya musolo Mbongo etamusaka ye moto Alingaka asomba moto lokola ye Mokile beta ye matalaki na mokongo masumu e Abunda na likama e yele ngende Ngambo nini nga na memi Misumu nini na sali Bona zongi boka babotinga bayoki ngai kaka e ngai mwana mboka e makile ina nzoto e nga kizodisa o bape ya ofele bolembete mama e bokomaka bomoni ngai yuma likambo te sika ye mokili ezali ngonga ngai mandola lobanzo nzambe muke na kredi ya banke veo susi kaka ntuka ya mbula Muke futa mpako ya leta Na imbi boko ndongo na pusa kolo bangai masia e Nyongo na moto teo Na kokupaliwa ya nyekese Nyekese Nyekese Nyekese Kanga mangwana e Oh na zangi mboka e Tongo sanga na bino e Moto alala teo na sakola Ngai konyango na moto te Nalinga baninga lokola bandeko e Tata ya moninga tata na ngayo Mama ya mpangi lokola e Baninga bazunga e mongobeo Oh na salisa kabango e Nga kizonisa e Ngai nge yuma o na bo